Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy rozmawiają m.in. o kandydacie na szefa Rady Europejskiej. O zatrzymaniu 5 osób w związku z korupcją przy Organizacji Światowych Dni Młodzieży i walkach syryjskiej armii z dżihadystami o antyczną Palmerę. O wizji Unii Europejskiej po Brexicie, wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej i jakości żywności rozmawiają szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji podczas roboczego śniadania w Warszawie. Spotkanie, które potrwa do południa, ma pozwolić na wypracowanie wspólnego stanowiska przed dwoma unijnymi szczytami w Brukseli i Rzymie. Spotkanie szefów rządów krajów Wyszehradu to kolejne konsultacje przed unijnym szczytem, który odbędzie się za tydzień w Brukseli. To na tym szczycie Unia ma dokonać wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Na wsparcie w ponownym kandydowaniu na to stanowisko nie może liczyć Donald Tusk. Dzisiejsze spotkanie w Warszawie ma także pozwolić wypracować wstępne stanowisko na kolejny szczyt wspólnoty, który będzie miał miejsce 25 marca w Rzymie. Kraje Wyszehradu mają też opracować wspólne stanowisko w sprawie jakości żywności w krajach naszego regionu. Okazuje się, że wiele międzynarodowych koncernów na zachodzie Europy stosuje lepszy skład w tych samych produktach, a klient nie ma na to żadnego wpływu. Często nawet nie jest świadomy, że ta sama żywność kupowana na wschodzie Unii może być gorszej jakości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej wypowiedział się ponownie rzecznik rządu Rafał Buchnek. Ujawnił, że w Unii trwa szeroka dyskusja, a premier Beata Szydło bierze w niej aktywny udział. Rzecznik mówił w radiowej jedynce, że jest wielu kandydatów na szefa Rady. Nie ujawnił jednak, którego z nich poprze polski rząd. Gdyby pan Donald Tusk był niekwestionowanym kandydatem, gdyby był jedynym kandydatem, to na pewno takiej dyskusji by nie było. W tym momencie toczą się konsultacje. Premierzy zgłaszają swoje wątpliwości, zastrzeżenia. W tej dyskusji pani premier Beata Szydło jako jeden z liderów europejskich bierze aktywny udział. Polska odgrywa istotną rolę, nie tylko w tym aspekcie, ale również w wielu innych. Rząd ma podać nazwisko kandydata, którego poprze, jak powiedział rzecznik, w najbliższym czasie. Według poniedziałkowego Financial Timesa Warszawa ma zgłosić zamiast Donalda Tuska europosła Jacka Sariusz-Wolskiego. 5 osób zatrzymanych w związku z korupcją przy zabezpieczaniu antyterrorystycznym dworców PKP przed Światowymi Dniami Młodzieży jest w tej chwili przewożonych do warszawskiej prokuratury. Jak dowiedziała się Trójka, jeszcze dziś usłyszą zarzuty. Wśród zatrzymanych jest dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP SA, właściciel warszawskiej spółki realizującej kontrakt, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu w stopniu majora i prezes innej spółki z branży ochrony biznesu oraz pracownik PKP SA. Jak poinformował rzecznik CBA, agenci zabezpieczyli dokumentację związaną z umową. Obecnie trwają kolejne przeszukania w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych. Syryjskie siły rządowe weszły ponownie do Palmyry po zaciętych walkach z dżihadystami z tak zwanego państwa islamskiego. Według syryjskich mediów i lokalnych aktywistów radykałowie zostali przez wojsko wyparci z części antycznego miasta. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka syryjskie wojsko wspomagane przez oddziały rosyjskie ponownie zajęło część Palmyry, w której znajdują się liczące 2000 lat zabytki. Od kilkudziesięciu godzin w mieście trwały ciężkie walki po tym, jak rządowa armia przypuściła szturm na Palmyrę. Starcia prawdopodobnie trwają nadal, bo wojsko chce wygnać islamistów z pozostałych części miasta. W 2015 roku fanatycy z organizacji Państwo Islamskie zajęli Palmyrę i rozpoczęli niszczenie starożytnych zabytków, bo uważali je za bluźnierstwo. Po 10 miesiącach miasto zostało odbite przez Syryjczyków i Rosjan, a w odzyskanych ruinach zorganizowany nawet uroczysty koncert symfoniczny, transmitowany przez rosyjskie media. Jednak w grudniu ubiegłego roku radykałowie powrócili do Palmyry i znów przejęli kontrolę nad miastem. Palmyra to jedno z najbardziej znanych miejsc w Syrii. Na obrzeżach znajdują się szczątki rzymskiego miasta, w tym cmentarz z ponad 500 grobów oraz antyczne kolumny. Przed rozpoczęciem wojny domowej w Syrii Palmyrę odwiedzało rocznie ponad 150 tysięcy turystów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec o jadłodzielni, która ruszyła w Szczecinie. To pierwsze takie miejsce, gdzie jeśli masz za mało jedzenia, bierzesz, a jeśli za dużo, oddajesz. Jest też kącik z ubraniami. Każdy może tworzyć to miejsce i przynieść jedzenie, zarówno osoby prywatne, jak i cukiernie, bary czy restauracje. Jadłodzielnia mieści się przy rynku Turzyn. To drugi pawilon przy ulicy Kordeckiego. Jest oznakowana. Są też pierwsi chętni. Na którą ma pan ochotę? Drożdżówkę. Ten co pan wziął? A dwie drożdżóweczki, żeby tak coś przegryźć. No niestety. Tutaj no jest trochę tych bezdomnych. No ja na szczęście no, bezdomny nie jestem, ale no, krucho z pieniędzmi.

szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony. Nasza piosenka dnia Miłosz z gościnnym udziałem Kasi Nosowskiej. Tytuł utworu Tramwaje i Gwiazdy. Najciekawiej jak im pójdzie na liście przebojów programu trzeciego, a lista przypominam w piątek po godzinie 19:00. Zapraszam w imieniu Marka. Na co? A my teraz sięgamy po płyty z Jazdy Dowolnej. Program dowolny. A zatem będzie kilka gitarowych płyt z Żelaznej Rezerwy Trójwymiarowej. Make a fool to forget. I saw a ton of bricks that hit me in the head. I watched you do the little baby. I ain't over it yet. Every time I see you, make me feel so fine. Heart beating crazy, my blood running wild. Love and make me feel like a mighty, mighty man. Love me, baby, ain't I your man? I'm a love struck baby. Yeah, I'm a love struck baby. You got me love struck baby. And I know just what to do. Steve Ray Vaughan z naszej rezerwy gitarowej. Do godziny 12:00 będziemy odtwarzać płyty. Teraz natomiast Katarzyna Pruchnicka, bo umówiliśmy się wczoraj. A nóż Widelec. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Tak, umówiliśmy się na aromatyczne przyprawy, to prawda. Czekamy na wiosnę i tak sobie pomyślałam, że one właśnie, czyli te przyprawy, przydadzą nam się teraz najbardziej, no bo słońce trochę już bardziej grzeje, no ale myślę, że trzyma nas jeszcze trochę taki zimowy chłód. No i w takim dodaniu sobie ciepła, myślę, pomoże nam dobre jedzenie, no jak dobre aromatyczne jedzenie, to oczywiście przyprawy. I może warto właśnie teraz na przednówku sięgnąć po takie egzotyczne i słoneczne aromaty. To jest taki mój osobisty sposób na doczekanie wiosny, a pomogła mi w tym swoimi kulinarnymi wspomnieniami z podróży Maja Sobczak. Na przykład miechunka mi się bardzo kojarzy z Indiami. Zapach i smak miechunki, to dla mnie to są pełne Indie. No oczywiście mango, można się tam najeść po pachy, oczywiście o ile się trafi na sezon. Na przykład przyprawa masala, dodaję ją do różnych rzeczy, do przetworów, ale też czasami zupełnie do wytrawnych dań. Bardzo ją lubię. Ona też ma fajne działanie, bo ona jest i rozgrzewająca, i otwierająca, bo tam jest zawarty czarny pieprz. Czyli to nie jest do końca taka przyprawa jak nasza do piernika, jest to zbliżone, no bo jest też cynamon, kardamon. Ona jest ostrzejsza i ma mocniejsze działanie. Na przykład pieprz przyjemnie otwiera ciało, czyli pozwala w ogóle innym składnikom wniknąć w nasze komórki, tak może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Czyli na przykład jeśli chodzi o kurkumę, no to ona nie wchłonie się tak dobrze, czyli część z niej zostanie jak gdyby wydalona, jeśli nie będzie w towarzystwie pieprzu. Pieprz otwiera energię, czy też porusza tą energię. To jest bardzo fajne, bo żyjemy w czasach, niby wszystko dużo się dzieje i szybko i biegamy, a jednak są to czasy typowego zastoju, bo dużo się siedzi, je się też nie do końca właściwie i często zbyt duże porcje. I na przykład mam też smaki typowo indonezyjskie. Indonezja mi się też kojarzy właśnie z zapachem cytrynowym, takim cytrusowym, ale w tym sensie limonki, trawy cytrynowej, którą zresztą bardzo często dodaję, robię rosoły z trawą cytrynową. Galangal bardzo lubię i w ogóle smak galangal. Lubię te wszystkie aromatyczne liście, jak liście limonki. Czasami wystarczy wrzucić kilka tych liści i ze zwykłej zupy, którą robimy na co dzień, możemy stworzyć w ogóle coś kompletnie innego i oczywiście o delikatnie innym działaniu. Pytałeś mnie o galangal. To nie, taki... właśnie, bo kompletnie nie wiem, co to jest galangal. Tak, to jest taki... To ja może zacznę od kurkumy, ponieważ jeśli Państwo wiedzą, jak wygląda kurkuma niesuszona, sproszkowana, tylko taka naturalna, to są takie kłącza. One rosną w takich dość podmokłych miejscach. I galangal jest podobny właśnie do kłączy kurkumy, ale też do kłącza imbiru. On wygląda mniej więcej podobnie, jest delikatniejszy, nie jest tak ostry jak imbir, ale jest bardzo aromatyczny. No, a do rosołu, jeszcze odnosząc się do tego, o czym mówiła Maja Sobczak, poza liśćmi limonki i trawą cytrynową, polecam dodać kilka... plastrów wspomnianego imbiru. Poza tym, że doda mu takiego egzotycznego aromatu, on ma cudowne rozgrzewające właściwości. Odrobina kurkumy do tego nada rosołowi taką ładną, żółto-pomarańczową barwę i taki delikatny, orzechowy aromat. No i pieprz, oczywiście, zgodnie z tym, co mówiła Maja Sobczak. A miechunka, bo jeszcze o niej wspominała na początku. Miechunka, dokładnie miechunka jadalna, peruwiańska, to roślina, którą wbrew pozorom bardzo często można u nas spotkać, z tym, że w Polsce traktowana jest raczej jako roślina typowo ozdobna. Jestem pewna, że ją Państwo znają. Często pnie się po ogrodzeniach. To takie zielone, dość spore liście i bardzo dekoracyjne, pomarańczowe, jakby pergaminowe, zamknięte kielichy, takie abażury, a w środku jest ciemnożółta jagoda i tę jagodę właśnie można jeść na surowo. Marmolada z owoców miechunki jest pyszna. Można też owoce kandyzować, suszyć, zalewać miodem. Kupić można suszone owoce miechunki. Teraz, no tak wiosennie, to polecam posadzić sobie miechunkę w ogrodzie lub na balkonie. Będzie piękna i smaczna. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Prównicka i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróćmy się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panu Mariuszowi, który napisał do radia, chciałbym też powiedzieć dzień dobry i odnieść się do jego krótkich słów, ale bardzo takich moim zdaniem rzeczowych, bo wydaje mi się, że one wyrażają zadowolenie, a te słowa brzmią: jest gitara. Jest! go down. Mobile and Cassie line. That gal of mine. I rode to Central and I hustled the L and M. To był, jak Państwo rozpoznali, Eric Clapton. Teraz będzie inna gitara, inna, bo Claptonowa jest tylko jedna. Będzie William Bell. Mm-hmm. Once I loved a woman, once we shared a name, but the tide pulled us under, and now we can't get up again. Well, I wish someone had told me you're gonna sink before you swim. You may take a couple of rounds, but the house always wins. I thought our love would last forever. We would raise a family. But the cards were dealt against us. It was never meant to be. When love walks out and leaves you, loneliness steps in. You may take a couple of rounds, but the house always wins. Whoa, oh, yeah. When I sat down at the table, I was a younger man. I thought I had the whole world wrapped up in my hands. I wish someone had told me you're gonna pay for all your sins. You can take a couple of rounds. You can take a couple of rounds. You may take a couple of rounds, but the house, oh, house always wins. William Bell. Przy okazji tej gitary bardzo Państwu dziękuję za współpracę dziś w programie. Powiem, od momentu, kiedy przywołałem wypowiedź pana Zimińskiego z programu porannego, który mówił o tym, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Staroci. Jest tam zasypany listami od państwa na temat tego, do jakich staroci powinienem dzisiaj sięgnąć. No fakt faktem, że ja już też trochę jestem starocią. No ale tak, mają państwo rację, Elvis z taśmy powinien się pojawić. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as a wound of your temper, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let it be. Your daddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. There's a wound up your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let it be your teddy bear. Dzień staroci dzisiaj. Ale jaka to starość, skoro tak świetnie ciągle to brzmi w radiu i tak świetnie ciągle się tego słucha. To był Elvis Presley i Teddy Bear. Teraz zaproszenie do słuchania muzyki na żywo. Blond Redhead wystąpi w Warszawie w klubie Proxima 16 marca. Mamy zaproszenia na to spotkanie z muzyką. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Jeszcze z płyty rezerwowej gitarowej. Unlucky 13. I guess it's in my jeans. A black cat's unlucky 13. I walk under ladders, if you know what I mean. I live on the edge. I walk on the wild side. I live on the edge. I walk on the wild side. The dangerous side of me, I cannot hide. Opportunity knock, but the door was locked. It's the life I choose. I was born to lose. Lillet, jeden z tych wokalistów i gitarzystów, których bardzo lubię i którzy pojawili się w Polsce już kilkakrotnie, zawsze z dużym sukcesem. Teraz sięgam po płytę, która jest zatytułowana Make Your Spirit Fly. Artystka, która zawsze występuje z dużym sukcesem, polska dama bluesa Magda Piskorczyk. come up with the sun to make people stop fussing and fighting, love that silver love. To była Magda Piskoczyk. Spieszę jeszcze raz z informacją na temat koncertu Blond Redhead, warszawskiego koncertu tej formacji. Odbędzie się w Proximie 16 marca i tam z Trójką wybierze się pan Bogusław, bo właśnie on dziś zdobył bilet i zaproszenie na ten koncert. Blond Redhead w Warszawie w Proximie 16 marca. She could. Taka muzyka w Proximie 16 marca. Zespół nazywa się Blonde Red Hat. Wracam do muzyki gitarowej i płyta przed nami taka, która zadowoli i tych z Państwa, którzy lubią kolekcjonować nowe płyty, bo płyta jest nowa, i tych z Państwa, którzy szukają swoich najpiękniejszych chwil i brzmień w latach 80. Zespół Crom Molly postanowił nagrać nową płytę, która w całości odwołuje się do tamtych czasów. Dla fanów takiego miękkiego, rockowego grania lat 80. płyta jak znalazł. Nie najstarsza, też taka niezupełnie najnowsza. Zespół nazywa się Crom Molly. I teraz jeszcze odniosę się na zakończenie już prawie naszego spotkania do listów, które płyną od rana. Mianowicie są to listy, które mówią o wizycie zespołu Kansas w Polsce. No i tak to bywa z koncertami, które odbywają się latem, że kiedy słyszymy, że będzie zespół Kansas, wielka radość panuje w naszych sercach, umysłach i w naszych domach i w pracy. Potem okazuje się, że właśnie w tym terminie, kiedy koncert się odbywa, zaplanowaliśmy nasze wakacje. Panie Januszu, proszę się nie martwić, może jeszcze coś się uda poprzestawiać, a być może uda się zespół Kansas zobaczyć gdzie indziej. W każdym razie na pewno będzie można usłyszeć Kansas w radiu. No i wybrałem jeszcze jeden utwór na dziś, nie za bardzo oryginalnie, od razu to mówię, ale nie o oryginalność chodziło. Chodziło o to, by przypomnieć utwór, który miał tak nieprawdopodobną ilość wersji, a ta wersja jest najładniejsza. Który też się troszkę wpisuje w dziś w Międzynarodowy Dzień Staroci. Oczywiście staroci w tym dobrym tego słowa znaczeniu, żeby nikt sobie nie pomyślał, że mówimy o tych utworach w takim przemijającym sensie. One są nieśmiertelne i ciągle dobrze się ich słucha. I dlatego jeszcze jedna taśma. White horses and ladies by the score, all dressed in satin